يا اخي رابع حسن باشا باشا بيل برا متی امت داد زنی بمزور کاران خود دو ساری مترسی دکی؟ دتوانم زور بخرایی مرو بی خراب و چک لگدی چی داب کمو ها چی؟ سبارت با سگکانی شروعه بیا سگی کی هر نیا بله تو راز دکی بوکیش به همان شیوا هرچند زور بنازا سبارت به سبستیانیش چی؟ امن؟ بله، تو کرکی خوان گرمی و زوری شورت بینو و اریاش نی چی؟ ها؟ بلان کرکی زور چاکی تو راست دکی، بلان چون زنی؟ بابه، اما تندرستیم باش نیا هیچ آره اکت هیا؟ نه خیر، هیچ آره اکم نیا ها؟ ها؟ دتوانم دستگو بیل دابه نه؟ بله، دتوانی سپاس ها؟ زور لبو کلو یاری که نرم ترا هستیکی زور جانی هیا ها؟ تو چی تو زور جانی؟ دچون خوابه تن بودنم خاتو لینا باش چی روی داوا قد خاتو لینا نی اونده زور بخوا براستی سیدا او خواردنه زور خوشا لینا بو نخوی نخوم نه نه نخیر نخوم کواتا دتوانم مومی بخوم بله ها؟ چی بو؟ واب زنم بابم هاتوا بابت؟ ها؟ گورم بخیر بیوا سپاس لینا چونا باشتر نبوا؟ او زور باشا گورم امرو گوران کاری چی باش روی دیوا؟ براست بلام زورش سیرا چی؟ ماوی یک بیش استا حت سیشت خانه زور چاکا نانیشی خوارد؟ حوالشی زور خوشا؟ بله وابزانم ام گورانه هشتا زوا باشا ام دست مصر و تاوکو بیبینم خود هم شهر نو باکم هد ها پیم بله لچه لشه رو کنه فیا ده ده زورا زور زحمتا بتوانی به تجیر کنه فکا باشه چی بکین ورا ناکن تورکا زور چاکا دلی یاری چاو شار چه دکین بیل خیره و ریره نه توانم دیگا که داخم دی تونتر پالی ده آی چن نخوشا نه خیر آی چی بکین اوگیش تازه نتوانی هیچ بکنین لینا ها بخیر بیتو بابا گیان چونی تندرستی چونا وا دیاره امرو خوارنشی چاکت خوارد و کچکم چی؟ بله، زورم برسی بو زور ساکا، کواتا تن روزگت برو باش بونده چه دیگه چکم پیم بله، امرو خرشی چی بوی؟ زورشتم کردوا کواتا دمه، مشتیکم بو باز بکی زورم یاری کردوا، کاده که خوشیشم بسر بر زور باشا چیجی خوام ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ او چیه؟ او چیه لیرا؟ ها؟ بوکلا یاری کردنو لشه ای صدا بوکلا؟ بوکلا لشه وی سک؟ بله، امرو ماری بوی کریوم دوه لبرد نکم بابا گیان، بذارم توسا بید خوش نوه بلام امین زور جوانو قشته اها چند جوانه؟ اها؟ اها؟ دیو خود را کمو جوله باشا؟ اها سگه که زور جوانه دلی راستیه بابا من زور مندوم رازه که چی شکم اول بوده با خود بنویو توزه کشو دهی اما چی بو چی جکم؟ هیز نبو هیز نبو بابا گم وابزانم پشمین بو دلی سرمد بو کسکم پشمین؟ بله بله من بوم پشمین بابا گم بیم بله تو دلی سرمد نبو ها؟ بله من سلامتم آده بزانم بابا امن باشم اگر بنوم باشتریش دبم راز دکی برو بنو بنو کسکم شود شاد بابا گیان شود شاد کسکم ها؟ ها؟ زور چاکا بی سبستانو را دروا چی نما بو اشک را بین؟ وقتت ها بو که اشک را نبوی ای افرین بیل و ها خود رق کرده بو ده گود براستی یاری بو کلی Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha بیانید باش. بیانید باش، فرمو. بیانید باش، گورم. خوشحالم که تندرستید باشه. پیم بلگر سیبوتی هاتوی. گورم، هاتون پید بلیم که چند تاوانبار چی جیهانی هاتون تا شاروچکه که ایمه. باید به زور ویریابین و لعماده باشی دابین. گرسی، اوانه چه زور تاوانباره کن؟ کوریکو دو سگ جنابی البرت. سگ. گورم، او سگ سگه چی آسایی نیا؟ بلکو هنده بارجین گوره و هنده پلنگی چیش درنده یا؟ او سگه لفرنسا و هاتو تولات کمانو چندین کسی کشتوا. هاتوم تا لبرستیشتان دل نیابم، بزانم ایو سلامتن. گرس یوازم لبینا، تو میشک دکی تگامیشک. مارتن؟ راپورت که پی نشانده. بله گورم. او خویتی. گورم، هیچ درباره اندزانی؟ آیا اوان دیوا؟ ای هاور خواهی جان چیم کم؟ بیم بلیلی نا چیم کم؟ سبستان خود تو بکلن نی برو نا دولا با کده ای سور باشا؟ بیانید باش بابا گیان. کورا کلا چویا؟ کاما کور، هیچ کورا دیرن نیا. لینا، بابا تا مشتک دزانی عزیزکم. ام ساگر ساجر راساقینا نیا. دی چی جخون پیم بله؟ کورا کلا چو شاردو تو؟ دی. بابا من؟ کواتی بولیرم لینا ورک سکم بکیو بابا گرسی پولیز لخواره و دیوی بدوینه دبی هر حساب سینه خواره دی عزیزه کم لینا ها؟ تکا دکم بابا گیان تخوا ام کاره مکا آخر لینا ام کورا لفرنسا و بشویشی نایسایی هاتو تا اسپانیا و سگا کشار و درنده و پلا ماری خلچی لیده بای پولیس کن بکن بدوای دیده گره نه اما راز نیا بیل سگی که هر نیا و ازاری خوکی نادا به هیچ جورک بابا گیان باش اگر پلا ماری دای تو ازار پیگیشت پیم بلای اوکاتا چی بکن لینا بابا گیان بیل هگیش جیوانا کد نخیر لینا اگر امنیش راز نکم بو خود تاقی نکی تا تاقی کم اوا؟ تاقید کرو بزن بیل هر یا نا بمبوره گورم بخوم لو مسئله دا کول موا بەڕێز گارسیا دەبێ بمبورن ئەمن پێم وایە دەبێ خاتوولێنا بزانێ ڕەفتاری ئەم سەگە چۆنە ئەگەر سەگەکە فەرمانەکانی منی جێبەجێ نەکردەوە دەستگیری دەکەم ئێوە ڕازین گەورەم ها ئێمە ڕازین بێل سەگێکی زیرەک و گێڕایەڵە زۆر باشە باش ئاگادار بن ئێستا تاقیکردنەوەکە دەست پێ دەکەین دای مارتن دەست پێ بکە ئەمن زوبا ناگەرم تخوا من نا داوە شێعرێ وەڵا دەترسی ئەمن بۆ خۆم تاقیکردنەوەکە دەکەم تەمەشا بکەن دای تەمەشا بکەن ئەمن گارسیای پشکێنەرم و ئێستا تاقید دەکەمەوە ئای سەگ ئەو سەگە پەلاماری پۆلیس دەدات ئەو سەگە سەگێکی زۆر هار و خراپ و درندەیە بێل پێویست بۆڕی ناکات دەیانەوێت تاقید بکەنەوە لێیان گەڕێ با بزان کە تۆ سەگێکی هار نی دەی ئێستا ئامادەیە دەست بەکار بن زۆر چاکە تەنها یەک جار دانیشا خۆدەی بینی ئەوە ناتوانێت داشنیشێ بێر دەی دەتوانی دانیشی دەی دانیشە دانیشە دەی هەموو سەگێک دەتوانێت ئەو هەدا بنیشێ ئەمن ئەتوو تاقی ناکەمەوە ئێستاش تاقیکردنەوەی دووەم بێل بەجێ گارسیا بکە دێ بێل غاردا درێژ بە بازدا مارتن سەگەکە هەرات بڕۆ بیگرەوە بەسەر چاو گەورە بێل هەموو فرمانێک جێبەجێ دەکا و زۆر بە ئاسانی لە قسەی خەڵکیش دەگات بەڕاستی سەگێکی زیرەکە بابە گیان بینیت بە سەگێکی هارو خراب نییە ڕێگا نەدەی سەگەکە ببەن سەڕێم هەی جیقنا بێزار مەکە لاکەوە بێل خۆ بە چاوی خۆتان دیتان پەلاماری منیدا ئەوە سەگەکی درندەیە نەخێر تۆ بوچیت ئازاردا بۆیە ئەویش پەلاماری دای ئەوە دەڵێی چی ئەم سەگە پێشتریش پەلاماری خەڵکێکی زۆری داوە ڕاستی ڕەفتاری خۆی دەرخست ئەم سەگە هار و درندە ئەمە باشترین دەرفەتە بۆ ئەوەی دەستگیر تا بکەم باشترین دەرفەتیشە بۆ ئەوەی ببمە بەناو بانگترین پشکێنەر بەڵێ ئەمە چاوەڕوانی سبەینێم مارتن بڕۆ لە ئێرەوەستە زوو بڵە گەورە بێ خۆت ڕزگارکا دەی بڕۆن سوار دوری تاوان باره کمان گرد استاش کاتی در جر کردنیتی تماشای گارسیای پشکه نرکن چونه لکاتی تنگانا لینا فرناندو یارمتین دبا وی بین جوره بلا جوره گارسی برو دکتر کارلوس بانکا ها برز البیت اگر تاوان بارک رای کرد دمیوی هره سب روی درنگا امن پاشن کار که خودان زنده دمیو بروی خیره با دای مرتن با بروین بسر چاو گورم سباستیان تو هر لیره ای؟ لینا چونا؟ تندرستی زور خرابه، هیوادارم دکتر کارلوس به زوی بگات ایرا، تا چاره سری لینا بکات مم؟